राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शिवदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 17 मई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्वश्रम ऋषिकेश राम एकादश स्कंद के 20वें श्लोक में योगास्त्रयो में आता ज्ञानं कर्म च भक्ति नोपायो न्योस्ति और कोई उपाय नहीं। तीन उपाय बताए मनुष्यों के कल्याण के लिए तीन उपाय है। उनमें ज्ञान योग और कर्म योग और भक्ति योग। ज्ञान योग है वो अपने लिए है, कर्म योग है संसार के लिए है, भक्ति योग है भगवान के लिए। ज्ञान कर्म से भक्ति से पहला अपने कल्याण के लिए, दूसरा भक्ति संसार के लिए, तीसरा भगवान के लिए। तो इसको दूसरी जगह है आया है कि भौतिक साधना है, अपने लिए है आध्यात्मिक साधना है। तो संसार के लिए है ये भौतिक साधना है, तो वो अपने लिए क्या, अपना स्वरूप है वो क्या है। गीता में भी यही है, गीता में आरंभ में दूसरे अध्याय के 11 से 30 श्लोक तक 20 श्लोकों में ज्ञान योग का वर्णन है, उसके बाद कर्म योग का वर्णन है और तीसरा भक्ति योग का वर्णन है। यही क्रम भागवत में है, यही क्रम गीता में है। तो तीन योग है, तीनों योगों से कल्याण हो जाता है, कर्म योग से भी कल्याण हो जाता है, ज्ञान योग से कल्याण हो जाता है, कर्म योग से कल्याण हो जाता है, भक्ति योग से कल्याण हो जाता है। भक्ति योग में एक विशेषता आती है कि भगवान में प्रेम हो जाता है। ज्ञान योग कर्म योग से शुद्ध होता है, अधिकारी होता है, यानी भक्ति योग का अधिकारी हो जाने से फिर भक्ति योग होता है। ये 5वां अध्याय के 4वें और 5वें श्लोक 2 श्लोकों में खास बात आई है। तो यद सांख्य ही प्राप्त स्थान तद योग थे, तो सांख्य योग से जो तत्व मिलता है वही कर्म योग से मिलता है। भक्ति योग ने ये दो बताया है, ये दो अधिकारी है। भक्ति योग से भगवत प्रेम होता है, ये विशेषता होती है। भगवत प्रेम भक्ति योग से होता है, वो ज्ञान योग से कर्म योग से नहीं होता। ज्ञान योग से अपने स्वरूप का बोध होता है, अपने स्वरूप का बोध मुख्य है। कर्म योग से संसार की सेवा मुख्य है, भक्ति योग से भगवान ही भक्ति मुख्य है। ये तीनों योग इसमें बड़ा मतभेद है, इसमें ज्ञान योग और कर्म योग साधन भक्ति योग साध्य है, दूसरे आचार्यों का ना है, कर्म योग ज्ञान योग ये साधन है, भक्ति योग साध्य है। उस आचार्यों का ना है कि ज्ञान योग साध्य है, पहले कर्म योग, पीछे भक्ति योग, पीछे कर्म योग, ये आचार्यों का ना है। परंतु गीता और भागवत में पहले ज्ञान योग दिया है, उसमें ज्ञान योग आखिर में लिया है, भक्ति योग आखिर में लिया है, कर्म योग बीच में लिया है, ऐसे तीनों वर्ण है। बंधन क्या है ध्यान देकर सुने। सब भाइयों से, सब बहनों से ये कह रहा है, आप मन लगा कर ध्यान देकर सुनो। अपना कल्याण करना है ज्ञान योग से, दुनिया का हित करना है कर्म योग से, और परमात्मा के शरण होना है भगवान के शरण होने से। तीनों से एक बात है। इसमें जो गोस्वामी महाराज रामायण में कहा है कि ये तीन मार्ग है, उसमें जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ी गई, जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ गई, जैसे भी मिश्रा छूटत कर गई है, झूठी ग्रंथि हो सकती नहीं, परंतु छूटनी बड़ी कठिन हो रही है। उसने बताया है मैं जो कीर मर कट गई नहीं, जैसे कीर सुहा और मरघट मंदर ये बन जाते हैं खाने पीने में, खाने में बनता है बंदर और पीने में बनता है सुगा, खीर मरघट नहीं खीर तो खीर बनते हैं। सुगा जो पकड़ते हैं तो एक कुंडी ऊपर एक रखड़ी उसमें बांस दड़ी का बैठे रहे, तो उसे बैठ करके सुबह जब पिने के लिए झूमता है तो घूम जाते है, तो लकड़ी ऊपर हो जाती है और पकड़ा उसे लटकता है। और चारों तरफ दीवार दिखे, नीचे आकाश दिखे, ऊपर आकाश, ऊपर आप इधर निकल नहीं सकता, तो उसको पकड़ देते। और बंदर को पकड़ने के लिए चनाल थे छोटे मुंह का घड़ा डाल उसमें भीतर में चनाल थे, तो बाहर घेरने खा कर उसमें हाथ गए, दोनों दोनों हाथ गाल गए, तो मुंह चना तो वो नहीं छोड़ता, घड़ा उसको नहीं छोड़ता, तो हाथ गया तो खाली हाथ रह गया, अब दोनों मुठी मिल गई, फंस गया, अब चीज ही करता है चना को छोड़ता तो उठे, चना तो छोड़ता नहीं, अरे घड़ा उसको छोड़ नहीं, वो आता है आदमी हाथ हाथ डाल करे चना सुधार देता है, सदा बंधन पड़ जाता है। तो ये जीव इस तरह से बंधा हुआ है, तो जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, जड़ चेतन ही ग्रंथि है, वो ग्रंथि क्या है छूटने नहीं, तो उसके लिए ज्ञान दीपक और भक्ति मणि दो प्रकाश है, इन दोनों प्रकाश में ग्रंथ चेतन का विचार करते हैं, तो वो जहाँ खोलने का प्रकाश करता है वह देवता बैठे हुए बाधा देते हैं, तो उसमें गाय बताई है, मैंने बताया है, दूध बताया है, फिर मखाना पे घी यदि पकड़ है ये बताई, तो ज्ञान मार्ग से उसको है तो देवता वादे थे आकर बुझ जाता है। और भक्ति मणि होती है, वह भक्ति मणि तीसरी, वो बुद्धि नहीं, उसके प्रकाश में कितने हवा है कितने करे उसको दान करता है। ऐसे ज्ञान दीपक का और भक्ति मणि का विस्तार से सिद्ध से वर्णन है। भगवद गीता को देखा तो एक बात बनती है, हमें नई बात बनती है, वो क्या है कि ज्ञान योग से भी गंदी भेद होता है और कर्म योग से भी गंदी भेद होता है और भक्ति योग से भी गंदी भेद होता है। ये बिल्कुल नई बात है कि भक्ति में से बनाया है। हम गीता पढ़ते हैं तो पढ़ते हुए ज्ञान होता है, तीनों से गंदी भेद होता, तीनों से होती थोड़ी योगास्त्र योग में तीन योग मैंने कहे, पहले ज्ञान योग, फिर कर्म योग, फिर भक्ति योग। तो सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग को बताया है गीता में भी भागवत में भी। और आज जो विशेष प्रणाली चल रहे है उसमें ज्ञान योग खंड बताया, कर्म योग है अंतःकरण की शुद्धि के लिए, भक्ति योग है मन को भगवान में लगाने के लिए, और ज्ञान योग है वो मुक्ति के लिए। ये सिद्धांत है भक्ति वालों का सिद्धांत है कि ज्ञान योग कर्म योग साधन है, भक्ति योग साध्य है। परंतु ग्रंथि भेद का विशेष स्पष्ट उदाहरण ज्ञान भक्ति योग बताया है, रामायण में भी बात ऐसे दिखती है कि वास्तव में ग्रंथ वेद तीनों से होता है। यह बिल्कुल नई बात है, इसका प्रचार नहीं है। कर्म योग से भी, ज्ञान योग से भी, भक्ति योग से भी। अरे भक्ति योग में प्रेम विशेष प्राप्त होता है, या विशेषता भक्ति योग में है, वो प्रयोग ज्ञान योग और कर्म योग से नहीं होता, वो भक्ति योग से होता है। ये एक विशेष बात है। अब ग्रंथि क्या है? ग्रंथि है जड़ चैतन्य ग्रंथि बनेगी, जड़ चैतन्य ग्रंथि बनेगी, जिसे हमेशा है छूटे पर छूटे कर नहीं। तो जड़ चैतन्य ग्रंथि क्या है? एक तो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, एक संसार का संग्रह भोग चाहते हैं, ये दोनों चीजें। संग्रह भोग, भोग मिले और रुपया इकट्ठा होगा, ये है संसार की इच्छा। और सत्संग सुने तो कल्याण की इच्छा, तो कल्याण की इच्छा है और मुक्ति की इच्छा है और धन की इच्छा है, तो ये इच्छा हो गए। तो इच्छा नहीं संसार की और परमात्मा की, दो इच्छा नहीं। जब संसार की इच्छा छोड़ता नहीं, परमात्मा की इच्छा मिटती नहीं, वो भीतर रहती है, संसार की इच्छा छूट सकती है, उसको छोड़ते नहीं। ये सत्संग करने वाले भी रुपया इकट्ठा किया, रुपया अरे एक कोटि साथ जाएगा नहीं, रुपया जैसे निकम्मे चीज कोई नहीं है संसार में, सबसे निकम्मे चीज है, उसमें फंस गया वो ये हो जाए। गीता की कथा करते हैं, रामायण की कथा करते हैं, रुपया मिल जाए, गीता बढ़िया हुई भीड़ ज्यादा आगे बस रुपया आए रुपया आए रुपया, भोग भी भूल जाते हैं। रात्रि में सोने में दोनों तरफ टेलीफोन, हेलो हेलो, क्या घटेगा। एक धनी आदमी से मैंने पूछा है कलकत्ता में, अच्छे धनी, मैंने कहा आपके पास इतने पैसे हैं कि पीढ़ी तो खाओ तो कूटेगा नहीं, एक पीढ़ी तो दूर है, कई पीढ़ी फिर धन का मैं क्या करोगे। मैंने सज्जनता से उत्तर दिया, ये स्वामी जी इसका उत्तर पास नहीं, तो क्या है कमाओ, कहीं कमाओ। अरे करोगे क्या, मरोगे कौड़ी एक काम आवे नहीं, कुछ काम ना आवे, सबसे निकम्मी चीज रुपया है। रुपया काम वस्तु के द्वारा ही आता है, स्वयं काम आता ही नहीं, समझे, खाने में काम आता नहीं, बिछाने में काम आता नहीं, ओढ़ने में काम आता नहीं, कपड़े में काम आता नहीं, कोई काम आता नहीं। और परीक्षा करना हो तो एक सोनार चांदी मोनार रतन पिरोजार मणियार हीरा ये इकट्ठा करके चबूतरा बनाए, बना चबूतरा बना बैठाते आनंदा बंद कर कितना दिन दिएगा। और अनुभव देते रहो, एक पैसा कौड़ी भी दिखाओ मत, दिखाओ मत, हम जी जाए मान से। परंतु ये बात अकल में आती नहीं, बैठती नहीं, पैसा किससे प्राप्त हुए, कथा करे रामायण की कथा, भागवत की कथा करे, गीता नहीं, रुपया कितना कथा बढ़िया हो जाए तो रुपया, रुपया ज्यादा हो जाए कथा बढ़िया होगी, रुपया बताओ। जीवन सब खराब कर दिया, सत्यानाश कर दिया, यानी संग्रह इंसान और भोग बुरा संग्रह, संग्रह की चाहे जोरदार हो जाए भोग बुरे भूल जाते। धनी आदमी ये गुण नहीं देगा, ये गुण नहीं बड़ा टाइम नहीं देता है, रात हाई रुपया हाई रुपया हाई रुपया ये लाइन लगी, वो चीज भोग बोना रुपया और भोगों में चाबी छूट जाती है, भोग और मती हो रुपया कटाना चाहिए, लगभग बढ़े कौन मजी बढ़े, पहला 100-200 में चाहती है, 100 रुपये मिल जाए तो 1000 में चाहती है, 1000 मिल जाए 10000 की चाहती है, 10000 मिल जाए तो लखपति होने की चाहती है, लखपति होने पर 10 लाख संतोष नहीं होता, 100 रुपया मिलने से 1000 में संतोष होता है और 1000 मिलने के संतोष हो जाता है, पर लाख मिलने से करोड़पति होना चाहता है, 10 लाख नहीं, 100 रुपया मिलने से तो 1000 की इच्छा होती है, और 1 लाख मिलने से 99 लाख का घटा, 1000 रुपया है 10000 हो जाए तो 90000 कम ही रही, और 1 लाख रुपया हो जाए तो 99 लाख ना घटा, अरे करोड़पति हो जाए तो अरबपति होना चाहता है, 10 लाख मिल जाए संतुष्ट नहीं हो भाई, तो मानो इससे बीमारी हाय रुपया हाय रुपया है, समाज बर्बाद कर दिया, रुपया खुद काम नहीं आता, आपको बता दें ढेर लगा दे ढेर छोट पूरा बैठा दे, अन्य जड़ कपड़ा अन्य जड़ कपड़ा और मकान चार खर्दे बंद कितना दिएगा, रुपया है उसे वस्तुओं का मूल्य ज्यादा है, वस्तुओं का पर यह विधि पैदा ही नहीं होती, रुपया घटो रुपया घटो एक ही धन लगे रुपये बता सचन आदि था ऐसे उत्तर नहीं हमारे पास क्या करोगे 10 रुपये तो खाओ जितना तरह है अब कमाई करूंगा भोग भोग जाने वाला समय नहीं मिलता कपड़ा पहन समय नहीं मिलता ऐसी दिशा हमें देखी है पूछा भी मैंने कैसे होता हमारे पास नहीं है अरे खड़ो हो क्या फिर कमाओ सब मैंने समय कमाओ और कमाओ और कमाओ भोगों ने वास्ते है भोग बोल गया संग्रह करना और पाप करना तो भाई आप इतने भोगों में आसक्ति देश में ज्यादा आसक्ति है पैसों में भोग भले ही कम मिलो पैसा मिलना चाहिए पैसा सत्संग बताओ तो पैसा मिला नहीं बुद्धि मारी गई पैसा कोई काम नहीं आता पैसों का खर्च काम आता पैसों का खर्च अन्न जल वस्त्र मकान जमीन जायदाद मिलने के लिए पैसों का खर्च होता नहीं मिलते है पैसा संग्रह नहीं मिलते संग्रह आलमो बनेगा बुकों बनेंगे जी नहीं सकता जी नहीं सकता जी भी पैसों आप इतने बताओ कि पैसा केवल है चबूतरा का कब्र मौरों का हीरा बदाना आधार आधार वस्त्र और मकान चार चीजें हैं पांच चीज मकान पैसे स्वास्थ्य फिर पढ़ाई ऐसी कोई चीज अंदर जेरे वस्त्र मकान चार चीज है निर्वाह मात्र के लिए जिनमें मकान में सजावट करे सुबह में नींद आ जाएगी तो नींद के लिए भी यहाँ तक यार तक यार यहाँ तक यार यहाँ तक यार नींद वास्ते सुख होगा सुख होगा सुख बड़ी आफत है तो आप भाई बहनों से कहना है इतना आप रुपयों के पीछे मत पड़ो भगवान के भजन में देखो यही लोग अगर भजन में लग जाए तो महाराज एक बुद्धा राम जी संत थे जो तो बड़ी बात है माँ थे और बुद्धा राम बैठे दोनों लग लग रही भजन करो तो भजन करता है माँ रोटी बना दे बुधा आ जा बेटा भोजन कर ले तो रोटी खाने में माँ रोटी खाने में देरी लगती है खिचड़ी बना दिया खिचड़ी बना दी फिर माँ खिचड़ी बना में चबानी पड़ती है दलिया बना दिया क्या दलिया ठंडे बने में दलिया थाली बना दे ठंडा हो जाए तब क्या मेरे को राम राम राम राम राम राम राम बोलते थे अगर वो लोग लग जाए तो निहाल हो जाए आदमी लोग लगे लोग भजन का जप कर दे कीमती भगवान का नाम जप है परंतु भगवान का नाम ही सुन जाएगा ये दुनिया सोच ही नहीं सकता बड़ी भारी बीमारी है ये संग्रह करने की बीमारी अधिक अधिक मिल जाए रुपये अधिक मिल जाए रामायण ने कथा भागवती कथा गीता ने कथा सुनाने के लिए है आना चाहिए पैसा बात भगवान ने बन पैसा आना चाहिए वो कैसे आवर ऐसा लोभ लग जाए बचाने का परमात्मा के सो जाए तो निहाल हो जाओगे, सदा के लिए जन्म मरण मिट जाएगा, सदा के लिए। अरे बंदर महाराज, ये भोग और संग्रह दो चीज है, तो आप लोगों से प्रार्थना है कि पैसा खुद काम नहीं आता, खर्च काम आता है, पर खर्च करने में कंजूसी और कमाने में जो आप उसमें एक बात याद आ गई, हमारा कम न देगा नहीं हमने, और मैं लड़ा नहीं मुंह इतना बड़ा और छोड़ने में छोटी छोटी सी त्याग के लिए कंजूसी आने लिए। हाँ कमल में पानी भरने के लिए गुंडा और मोटे मोटे सा पिया तो बेटा छोटे से तो देने के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ नाम माता वो भी बाबा के लिए अपने खजांचे होना चाहिए कमल में जैसा खजांचे कमल में जैसा होना चाहिए तो ये दशा हो रही है हमारी। तो इस पर विचार करो, भाई को बहनों को सबको विचार करो, ऐसा मैं दे जाए जो काम धंधा करते हैं ज्यादा हो गया तो भजन करो इतने करो छुट्टी दे रही पहले मुझे कम आई तो फिर मैंने समय उसने निर्वाह कर ली। ऐसा दिन है पर ये लोभ लगने पर होश नहीं होता, चेत नहीं होता, दूसरा क्या नुकसान है क्या फायदा है देख ही नहीं सकते, ज्यादा लोभ में लगा हुआ। तो भाई सावधान हो जाओ, भगवान के लिए लग जाओ, आप निहाल हो जाओ। महान शांति जीते जी मिलेगी, जीते जी, यह नहीं है उद्धार के लिए उधार की जरूरत नहीं, नगद उद्धार जगत के लिए हो जाए उधार नहीं पिछले में होगा उधार नहीं नगद प्रत्यक्ष बात है। सच्चा करने वाला तो होश है, होश नहीं सच्चा मन नहीं कर बात है भाई। तो आपसे प्रसन्नता है कि निर्वाह के लिए चीज न्यायपूर्ण लोभ में लगने पर झूठ कपट जासूसी बेईमानी अनंत दोष आते हैं, दूसरों का हित होगा का हित होगा कर दिया हमारे पैसा चाहिए। नारायण नारायण नारायण।